Coca-Cola, asala ni bongo. Moto na moto na oyalinga. Oyuyu mona kazali mabe. Azana oyu ari. Solo be pasu songo ya, kolwa kopesa na lingi na ye.